Larry Sanzano, First Thing of Set Girls, Sigmund Freud, Eric Fromm, From Sheer to Eternity, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, livido. Αν εγώ βάλω μια γλάστρα και βάλω και το πράγμα και φαίνεται από πάνω και πληρώσω ένα παράβολο, τελειώνω. Λίβιδο. Τελειώνω. Τελειώνω. Ο μπάφος είναι καλό πράγμα. Όπως καταλάβατε, τα έχουμε όλα αυτά, γλάστρες, μπάφους, σεξ, πάντα υπάρχει έτσι κι αλλιώς αυτό, αλλά τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν έχει επανέλθει στην επιφάνεια. Η Ευρώπη πορεύεται το δρόμο της. Στην Αυστρία νίκησαν οι ευρωπαϊκές αξίες χθες, για άλλη μια φορά, άλλη μια χώρα στην οποία νικούν οι ευρωπαϊκές αξίες, οι ευρωπαϊκοί λαοί είναι στο σωστό δρόμο. Ο δικτάτορας κάτω στην Βενεζουέλα, ο Μαδούρο, κέρδισε σε εκλογές 17 από τις 22 πολιτείες. Σαν δικτάτορας μια χαρά τα πήγε. Εκλογές κανονικές γίνανε. 5 μόνο πολιτείες πήρε η αντιπολίτευση. Κατά τα άλλα, δεν το έχετε δει προφανώς σε κάποιο κανάλι, γιατί παρουσιάζουμε από τη Βενεζουέλα μόνο συγκεκριμένες εικόνες, όταν αυτές στείνονται και διευκολύνουν πολύ συγκεκριμένες καταστάσεις. Και ένα τελευταίο έτσι από τον πλανήτη, πριν έρθουμε στα δικά μας. Στη Σομαλία έγινε μια έκρηξη προχθές. Γύρω στους 300 είναι νεκροί, 300 νεκροί από έκρηξη, τρομοκρατία, αλλά κανένας δεν είναι Σομαλός, το Ζεσουή Σομαλός δεν υπάρχει, όπως επίσης δεν υπάρχει και η Σομαλική σημαία στα σήματα και στα hashtag και σε όλα τα υπόλοιπα. Για εκεί δεν πολύ απασχολούνται οι πολίτες, οι πολύ ευαισθητοποιημένοι κατά τα άλλα, όταν γίνεται η τρομοκρατική ενέργεια εδώ δίπλα ή στον πολιτισμένο κόσμο. Όταν όμως γίνεται στην Αφρική, και μιλάμε και για 300 με τη μία, εκεί δεν υπάρχει χώρος ούτε για ένα ζεσουί, για ένα απλό ζεσουί. Τα φεύγουμε από όλα αυτά, ερχόμαστε εδώ στα δικά μας, γιατί τα δικά μας είναι και πιο καλά και πιο όμορφα και πιο ευχάριστα. Η συζήτηση είναι για τον μπάφο. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα που αξίζουμε, κύριε Αυτιά. Γιατί, τι λέει ο Κυριάκο Μητσοτάκης, ο μπάφος είναι καλό πράγμα. Έχω πορεία, συγνωρία, μια ιστορία, καθημερινή. Ο μπάφος, μια χαρά είναι. Είναι καλό πράγμα. Του το είπε ένας εξωγήινος. Και μια κυρία, κουτσή Μαρία, στην ενορία, τη βγάζει φωνή. Πού είσαι, ήρωα λεβέντη τσολιά. Λίβητο, λίβητο, με πιάνει λίβητο, παθαίνω λίβητο, η αμαρτωλή. Τελειώνω. Κι από τη λίβητο, πέφτω στη λίβητο και κοπανιέμαι. Αυτό ο τελευταίο είναι ο Μπρους Λι. Όλα τα υπόλοιπα δεν χρειάζονται εξήγηση. Γι' αυτό βάλαμε αυτό το τραγούδι, γιατί δίνει την μία και μοναδική εξήγηση που μπορεί να δώσει κάποιο. Είναι μια χαρμόσυνη μέρα η σημερινή. Έχουμε πολλά γεγονότα τα οποία τρέχουν. Αλλά το χαρμόσυνο είναι ότι δεν παρετήθηκε τελικά ο Βασίλης Λεβέντης, ενώ είχε απειλήσει την Παρασκευή ότι θα παρετήτω. Και περάσαμε ένα μαύρο τριήμερο, μαύρο Σαββατοκύριακο, για τη σάτιρα μαύρο, για τη χώρα μαύρο, για την πολιτική κατά μαύρο. Αλλά ευτυχώς δεν θα παρετηθεί. Μας το είπε από το Σάββατο το πρωί. Πήγαν οι καρδιές στη θέση τους. Έδωσε και την εξήγηση. Εγώ ήθελα να δώσω ένα τονισμό στο έγκλημα που διέπραξε η Βουλή και προσωπικά ο Τσίπρας. Χρεώνω τον Τσίπρα. Με αυτή την ατιμία που έγινε, είναι ασόψετε ο Τσίπρας. Για μένα τελειώσανε με τον Τσίπρα και οι καλημέρες. Να μην μου ξανατηλεφωνήσει. Ξανατηλεφωνήσει. Πια μάγκα μου είναι μες στην αγκαλιά. Μη μου ξανατηλεφωνήσει. Πια μάγκα μου μείνε μες στην αγκαλιά μου. Άστε στο διάλογο όλοι μαζί. Ζαβολιάριδες. Ζαβολιάριδες. Είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Ο πολιτικός διάλογος, η πολιτική ζωή του τόπου, με αυτούς τους εκπροσώπους που έχει, τους περισσότερους. Βγήκε η Φόφη και είπε ότι η Δημοκρατική Συμπαράταξη, που τώρα ψηφίζει για ηγέτη και μετά θα βρούνε την πολιτική γραμμή και το πλαίσιο, αφού έχουν βρει πρώτα τον ηγέτη. Αυτό λοιπόν εκεί το ομόρφωμα θα είναι κατά του δικοματισμού. Μιλάει το Πασόκ. Ότι αυτό που πάει να κάνει τώρα θα είναι κατά του δικοματισμού. Γύρισαν τα πράγματα, ήρθαν έτσι. Και έχουμε τον Βασίλη Λεβέντη, δεύτερο παράδειγμα, πολύ ωραίο και ζωντανό, που δεν θα μιλάει και δεν θέλει να του ξανατηλεφωνήσει ο άλλος και δεν θέλει να λέει καλημέρα στον πρόεδρο γιατί δέχτηκε το τάδε νομοθέτημα. Όλα αυτά λέγονται πολιτική ζωή. 2017 έχει προχωρήσει και η ανθρωπότητα και η σκέψη, ο τρόπος σκέψης, η σημασία των λέξεων, ο διάλογος μεταξύ μας, το επίπεδο γενικότερα και συζητάμε και βλέπουμε όλα αυτά που μπορούμε να αντιληφθούμε. Ο Βασίλης Λεβέντης δεν θα ξαναμιλήσει, το ακούσατε και το τραγούδι έγινε, προσαρμόστηκε και αυτό στην επικαιρότητα, αλλά ο ίδιος απάντησε γιατί δεν θα παραιτηθεί τελικά. Η Εκκλησία μου διεμήνησε ότι δεν θέλει να παραιτηθώ. Είμαι μπουρλή, είμαι πουλή, έχω ανασφάλεια, τρώω πουλή. Γιατρέ μου, το παιδί μου, ούτε μιλάει, ούτε λαλάει, ούτε γελάει, ούτε φυλάει. Δεν θέλει να παραιτηθώ. Λαϊ, λαϊ, τι καλά να κουβαλάει. Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Δεν θέλει να παραιτηθώ. Ψυχραιμία, Χόλε Τζούγκ, Μαοτσέ Τούγκ. Και θέλει να μείνω. Μάλιστα. Σας θέλουμε εκεί, στο βήμα της Βουλής. Εννοώ κορυφαίους ιεράρχες, οι οποίοι μου μεταβίβασαν την άποψη ότι είναι βλακεία να παραιτηθώ. Δεν θα έχουμε κανένα κέρδος. Ναι. Αυτό το σκέπτομαι. Είναι θέληση της Εκκλησίας. Εγώ υπήρξα κατηχητής στα φοιτητικά μου χρόνια. Με την Εκκλησία έχω βαθύτερες σχέσεις. Απεδείχθη ότι την Εκκλησία δεν την εκφράζει κάποιος άλλος που έλεγε, αλλά την εκφράζει και την εκφράζει ο Λεβέντης και την εκφράζει πώς. Όχι για να πάρω ψήφους. Αλίμονο είναι δυνατόν να τα κάνει όλα αυτά για τους ψήφους, για τις ψήφους. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Το είπε ο άνθρωπος με ευθεία βολή κατά του καμένου. Θέλει να τσιμπήσει αυτό το κοινό, το οποίο πολύ το σέβονται αυτό το κοινό και την νοημοσύνη αυτή του κοινού. Και ο Πάνος Καμένος και ο Βασίλης Λεβέντης. Αν δει κανείς πώς του συμπεριφέρονται, με τι πεδαριώδη και χυδαία επιχειρήματα στρέφονται κατά του συγκεκριμένου σώματος εκλογικού κατά τα άλλα, όριμοι πολίτες, θα καταλάβει πώς ακριβώς και πόσο ψηλά τους έχουν, σε τι εκτίμηση τους έχουν. Ο Τσίπρας είναι στην Αμερική, τα έχει γλιτώσει όλα αυτά που γίνονται εδώ, είναι η αλήθεια. Αλλά να ακούσουμε και μια ανάλυση σοβαρή για την Αμερική και κυρίως για τον Τραμπ, γιατί όλοι βγαίνουν και λένε θα μιλήσει και ο Τσίπρας με τον Τραμπ μεθαύριο, θα έχουμε να πούμε πολλά. Αλλά βγαίνουν αναλυτές, πανεπιστημιακοί, αλλά σαν την εφηθώδη κανείς. Έχετε μια αγάπη στον Ντόναλντ Τραμπ. Μ' αρέσει γιατί είναι αληθινός. Αληθινός και κάνει πράγματα και λέει πράγματα που δεν τα έλεγε ποτέ κανένας. Ξέρεις ότι μπήκανε τσολιάδες μέσα στο Λευκό Οίκο. Ποτέ δεν μπήκανε τσολιάδες μέσα στο Λευκό Οίκο. Τώρα μπήκανε με τον Τραμπ. Ξυπνάτε επιτέλους και δέστε τα. Ο μαύρος σας άραιγε. Που έπαιρνε την Πηγιονσέ και τον ένα και τον άλλον, τους ξένους έπαιρναν. Τους ξένους έπαιρναν. Τους ξένους έπαιρναν. Όχι τους Έλληνες. Είναι διαστροφή. Έχω ιστερία. Κατατονία. Διαστροφή. Είμαι αγωνία. Καθημερινή. Για τη γωνία. Σε ιδανία. Διαστροφή. Ο Βασίλης Λεβέντης εδώ και η Εφηθώδη στην καλύτερη ανάλυση που έχει γίνει για την Αμερική και είμαστε με τον Τραμπ σύμφωνα με τη Θώδη. Νομίζω πολλοί ταυτίζεστε με αυτό ή ταυτίζονται επειδή έβαλε Έλληνες και όχι ξένους. Ξένους, η Μπιγιονσέ για το Λευκό Οίκο είναι ξένη, ενώ οι Τσολιάδες μπήκαν στο Λευκό Οίκο και άρα μπήκαν Έλληνες και όχι ξένοι πια. Ό,τι καλύτερο έχει ακουστεί γύρω από τα αμερικανικά. Είναι και του Τσίπρα αυτό που είχε πει για την Αμερική, που δεν υπάρχουν φτωχοί στους δρόμους και άνθρωποι να πεινάνε στους δρόμους, γιατί έτσι πολύ σοφά η Αμερική διαχειρίστηκε την κρίση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής λοιπόν, την κρίση του χρέους την αντιμετώπισαν με κεσιανές πολιτικές. Έτσι αντιμετώπισαν την κρίση εκεί και δεν έχουν εκατομμύρια στους δρόμους να πεινάνε. Λίμινο! Λίμινο! Έμπαστε λίμινο! Έμπαστε λίμινο! Η αμαρτωλή! Πες τη σοκ! Έτσι αντιμετώπισαν την κρίση εκεί και δεν έχουν εκατομμύρια στους δρόμους να πεινάνε. Τα έχουν πριν την κρίση. Τα εκατομμύρια στους δρόμους που είναι στα συσίτια, κοιμούνται κατά τις γέφυρες, στην καλύτερη περίπτωση σε αυτή την πολύ μεγάλη χώρα των μεγάλων ευκαιριών, αλλά όχι και των ίσων ευκαιριών. Ο Αλέξης Τσίπρας, λίγο πριν η εφηθόδη για την Αμερική. Φεύγουμε από την Αμερική. Θα επανέλθουμε όταν έχουμε και εικόνες από τη συνάντηση, τις επόμενες μέρες. Κρίνονται πολλά εκεί. Ακόμη και τώρα Μπακογιάννη ευχήθηκε να πάει καλά το ταξίδι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για το ταξίδι και για τον ίδιο τον Τσίπρα. Ο Βασίλης Λεβέντης συνεχίζει τις παρεμβάσεις του, όπως ακριβώς θα λένε οι ιερείς, για θέματα πάρα πολύ σοβαρά. Οι άνθρωποι αυτοί οι διεμφυλικοί. Και όλο το συνάφι αυτό, το οποίο σέβομαι εγώ, απλά είναι σε εγκεφαλική διαστροφή. Δεν πιστεύω ότι είναι γενετήσια βλάβη, όπως λένε. Είναι διαστροφή, είναι πάθος και αυτό νικέται με τη μετάνοια. Δεν μιλάει, δεν κουνιέται, δεν σαλεύει, δεν καμιέται, δεν μιλάει, δεν κουνιέται, αχ και φαίνε, ευχαριστιέται. Και αυτό νικέται με τη μετάνοια. Δεν καταλαβαίνω, παιδί. Κέντελ Μπρέτ και μαύρο σπίτι. Ψυχραιμία. Και αυτό νικέται με τη μετάνοια. Με τη μετάνοια, λοιπόν, έδωσε την πρόταση. Ωραία είναι όλα αυτά. Το ημερολόγιο, αν το δείτε, 2017 λέει. 2017. Και ακούμε ότι πρέπει κάποιος για να σωθεί από την ασθένεια, όπως λέει ο Λεβέντης, να κάνει μετάνοιες. Το είπε και στο κοινό του στην Θεσσαλονίκη που βρέθηκε. Το έλεγε συνεχώς ότι έχει τη λύση, ο Χριστός είναι δίπλα και δείχνει το δρόμο και με μετάνοια μπορούν να σωθούν όλοι αυτοί. Ωραίες απόψεις, πραγματικά άφωνο σε αφήνουν. Τα ακούμε γιατί υπάρχουν στον πολιτικό λόγο και τα πιστεύουν και πάρα πολύ. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον στην όλη ιστορία. Είναι ο Άδωνης προχθές τον Γιώργο Αυτιά και του λέει, όπως ο Άδωνης τα πακετάρει και τα κωδικοποιεί αυτά τα θέματα, ότι η πρώτη επένδυση που έχει κάνει σωστή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Μπάφος, γιατί συζητιέται τώρα. Βγήκε μάλιστα υπουργός ο Τσιρόνης και είπε με 150 ευρώ να έχει ο καθένας μια γλάστρα στο μπαλκόνι του, αρκεί να εισπράξει το κράτος τα 150 ευρώ του σχετικού παραβόλου. Άλλο μπέρδεμα όλο αυτό αν γίνει νόμος, τέλος πάντων θα το δούμε. Και βγαίνει και λέει τη λέξη Μπάφος ο Άδωνης στο πάνελ του Αυτιά και ο Αυτιάς συνελήφθη να μην γνωρίζει τι σημαίνει η λέξη. Ποιο? Ξέρεις, ψάχνω τόσο να δω και 2,5 χρόνια να δω ποια είναι η πρώτη επένδυση που έχει φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Ο Μπάφος. Η πρώτη επένδυση στην Ελλάδα. Ο Μπάφος είναι. Το έχασες. Καταραμένει, το θερμόμετρο ανεβαίνει, ρίχτε τα χοντρά πορνό. Ο Μπάφος, η πρώτη επένδυση στην Ελλάδα. Ο Μπάφος είναι. Τσάμα πράγμα οι παρεστήσεις, γυαλιωμένες οι αισθήσεις, στο μορτέλο το κοινό. Ο Μπάφος είναι. Το χασίς. Αχ, έτσι λένε. Μάλιστα. Είναι καλό να έχεις εκπομπή τηλεόραση. Μαθαίνεις και βασικά πράγματα τα οποία όλη η κοινωνία τα ξέρει και μιλάει με αυτά και για αυτά, αλλά δεν τα ξέρει ο δημοσιογράφος. Μην τα μάθει τώρα ο Αυτιάς αυτά και αρχίζει και βγάζει λάθος τα νούμερα στις συντάξεις και χουμάλα κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωί, αν και έτσι όπως τον βλέπω στο όριο είναι. Αλλά μην τα μάθει αυτά, αρχίζει αυτές οι κακές συνήθειες και οι υπολογισμοί εκεί στα. Στις οθόνες του τείχου είναι λάθος, που έτσι κι αλλιώς είναι λάθος οι περισσότερες. Τέλος πάντων, να μείνουμε λίγο στον ημιτό. Πάμε λίγο πάνω στον ημιτό, γιατί μας έχει χαράξει, σημαδέψει η δήλωση του Κυριάκου προχθές στη Βουλή για τον εξωγήινο. Ουδηγήθηκε λοιπόν μια ιστορία για ένα νέο παιδί, ο οποίος τον βρήκε και του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου, επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Ξέρουμε ότι δεν χορταίνετε να το ακούτε όλοι, και οι νεοδημοκράτες και οι κυρίωσοι απέναντι, όλοι απέναντι. Νομίζω είναι μια δήλωση του Κυριάκου που μας ενώνει όλους. Την ακούσαμε έτσι αυτούσια για να φτιάξουμε κλίμα, διότι υπάρχει hit καινούριο. Φτιάχτηκε το τραγούδι το παλιό που είχε φτιαχτεί για το Εκεί ψηλά στον ημιτό. Έχει γραφτεί με νέους στίχους και κυκλοφορεί ήδη από την Ελληνοφρένεια Records. Εκεί ψηλά στον ημιτό υπάρχει ένα UFO και λέει πως να σας το πω, μου λέει να γίνω θηλυκό. Αν κι εγώ από παιδάκι είχα πάντα ένα μεράκι να έχω συντροφιά ένα τέρι, λευτερία όχι λευτέρι, όμως εκεί στον ημιτό με λέγε γουρνό. Κι εγώ του είπα με καημό, ας γίνω πια πρωθυπουργό. Εκεί ψηλά, εκεί ψηλά, εκεί ψηλά στον ημιτό, αντίκρισα, αντίκρισα, αντίκρισα ένα UFO. Από τα τυπαλδάκια της ελληνοφρένειας, μόλις βγήκε, είναι έτοιμο, θα, είναι κομμάτι που θα μπει στην σχετική σειρά, τα εξωγήινα. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί στην πορεία, γιατί ξεκινάει και η τηλεόραση κάποια στιγμή, οπότε όλα αυτά θα ενταχθούν σε μια συλλογή πάρα πολύ σημαντική. Σύγχρονα πολιτικά τραγούδια μπορεί να είναι ο υπότιτλος από κάτω. Εδώ ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. Εκεί, αν εδώ είναι ελληνοφρένεια, εκεί έξω παντού τι είναι? Απλό ερώτημα που έχει ήδη την απάντηση δεδομένη. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει ένα εκ των τυπαλδακίων να του πείτε τον καημό σας ή ό,τι άλλο. Τραγουδίστε κι εσείς, πολύ θα το χαρούμε. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Η Κατερίνα Βουτσάρη ρυθμίζει τον ήχο και ο Αυτιάς, λίγο πριν μάθει τι είναι μπάφος, έκανε με πολύ σοβαρό τρόπο μια σοβαρή, σοβαρότατη παρατήρηση. Ήταν και σοβαρό το θέμα, προς το σοβαρότατο Βασίλη Λεβέντη. Κύριε Πρόεδρε, δικοί σας οπαδοί μου τηλεφωνούν και μου λένε να μην παραιτηθείτε. Μου τηλεφωνούν και μου λένε εδώ στα μηνύματα, πες τον Πρόεδρο να μην φύγει. Πες τον Πρόεδρο να μην φύγει. Λίμητο καταραμένη, το θερμόμετρο ανεβαίνει, ρίχτε τα χοντρά πορνό. Ο μπάφος είναι καλό πράγμα. Τζάμα πράγμα οι παρεστήσεις, τελειωμένες οι αισθήσεις, στο μπορτέλο το κοινό. Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο. Ανέβηκε στον Λίμητο και του το είπε ένας εξωγήινος. Λίμητο γαμώτη, λίμητο ρε πατριώτη. Είναι καθήκον και πατριωτικό και δημοκρατικό, όπως θέλετε πείτε. Λίμητο ρε πατριώτη, έξοδος με κοιμονό. Συν νιε χάου. Μάτια βλέπει, δεν αγγίζει, αυνανίζεται, αυνανίζει. Φιλοκαλούμεν με τευτελίας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας. Του αιώνα το κενό, ανησυχία καμία, ψυχραιμία να δείξει. Θερμόμετρο ανεβαίνει, ρίχτε τα χοντρά πορνό. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα που αξίζουμε, κύριε Αυτιά. Γιατί, τι λέει ο Κυριάκο Μητσοτάκης, ο μπάφος είναι καλό πράγμα. Του το είπε ο εξωγήινος ή δεν του το είπε ο εξωγήινος? Μιλάει έτσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Μήπως του λέει και άλλα ο εξωγήινος? Αυτό δεν μας έχει απασχολήσει. Κολλήσαμε όλοι στη γνωστή φράση. Μείναμε εκεί και δεν βαθύναμε, δεν το ψάξαμε. Η ερευνητική δημοσιογραφία τι κάνει? Αυτά γίνονται στις μέρες μας. Πρέπει να ξέρουμε αν όλα όσα λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης του τα έχει πει κάποιος εξωγήινος. Οπότε αποκτά άλλο ενδιαφέρον η ύπαρξη και παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γίνεται πιο πολύτιμη από αυτό που ήδη είναι. Η αδερφή τώρα του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Ντόρα, εμφανίστηκε στην Ελένη Μενεγάκη και μίλησε για τα παιδικά της χρόνια, για τα χρόνια της εξορίας, θα τα ακούσουμε όλα αυτά. Μίλησε επίσης και για την δουλειά που είχε στο Υπουργείο Συντονισμού όταν τη σύμπτωση υπουργός εκεί ήταν ο μπαμπάς. Το πιστεύετε ότι δούλευα σχεδόν ένα χρόνο τότε στο Υπουργείο Συντονισμού με τον πατέρα μου, γραμματέας εγώ τότε, και κανείς δεν ήξερε ότι είμαι κόρη του? Όχι, μοιάζει τόσο πολύ, δηλαδή και όλη η οικογένεια. Και όμως οι κλητήρες, θυμάμαι, που ανεβαίνανε, δεν ξέρανε ότι είμαι κόρη του. Και δεν πέρναγε και από το νου τους. Βλέπεις την τώρα, βλέπεις και τον μπαμπά Μητσοτάκη και λες αποκλείεται. Κοίτα σύμπτωση. Να προσλάβει ο πατέρας ως στενή συνεργάτη του, γραμματέα του, μία που του μοιάζει τόσο πολύ αλλά δεν είναι η κόρη του. Αυτά λοιπόν συνέβαιναν τότε, το είχε πιστέψει και τώρα και το είχαν πιστέψει και οι κλητήρες. Ωραία, πρέπει να περνάγαν στο Υπουργείο Συντονισμού. Ο μπάφος πρέπει να πήγαινε σύννεφο, αλλιώς δεν εξηγούνται όλα αυτά. Αφού τα είπε αυτά τα πολύ ωραία, για να αποδείξει ότι αντικειμενικά και τα παιδικά χρόνια, τα νεανικά, ξεκίνησε και αυτή όπως όλοι οι άνθρωποι φυσιολογικοί με μια δουλειά που δεν ήξερε κανένας ότι είναι κόρη του μπαμπά, αλλά ήταν τελικά κόρη του μπαμπά. Αφού τα είπε όλα αυτά, μίλησε και για τα πέτρινα χρόνια. Την περάσατε ήσυχα την εφηβεία ή ταρακουνήθηκε το σπίτι? Ήσαν και το πρώτο παιδί. Εγώ ήμουν το πρώτο παιδί, αλλά ήμασταν τότε στην εξορία. Ο πατέρας εξορία και το σπίτι ορφανό. Ζούμε με στην τυραννία, στο σκοτάδι το πηχτό. Ήμασταν τότε στην εξορία. Ζούμε με στην τυραννία, στο σκοτάδι το πηχτό. Είχαμε φύγει, δηλαδή εγώ έφυγα 14 ετών. Βρέθηκα στο Παρίσι χωρίς κανένα φίλο, σε άλλο σχολείο. Δεν υπάρχει χειρότερο. Όλοι εξόριστοι, άμα βρείτε κανέναν. Αν και δεν θα βρείτε κανέναν, γιατί κανένας δεν βγαίνει να λέει ότι εγώ ήμουν εξορία στη Χούντα. Μόνο η οικογένεια Μητσοτάκη. Οι σοβαροί δηλαδή εξόριστοι δεν το χρησιμοποιούν αυτό. Τέλος πάντων, όλοι οι εξόριστοι έχουν να πούνε ότι δύσκολο που ήταν όταν διεκόπησαν οι σχέσεις του σχολείου. Οι σχολικές σχέσεις και βρέθηκαν στο πηχτό σκοτάδι των Παρισίων. Μπορεί να λέγεται πόλη του φωτός. Αλλά η συγκεκριμένη οικογένεια, επειδή ήταν εξορία, και ο άλλος ο μικρότερος από 6 μηνών εξόριστος, το βίωσαν ως κάτι πάρα πολύ μαύρο. Γι' αυτό αισθάνονται την ανάγκη σε κάθε εκπομπή ή ομιλία στη Βουλή να αναφέρονται σε αυτήν την εξορία και γελάνε και τα πόμολα και των στούντιο και της Βουλής. Εκτιναθόμενο κάθισμα, γιατί δεν το δοκίμασε ο Αλέξης. Εντάξει, όταν κάνεις τώρα τον εγκόμενο, ας πούμε, το Top Gun, τον Tom Cruise εκεί να γουστάρεις. Δεν ρισκάρεις τώρα να χαλάσεις την εικόνα σου. Είναι που ξέχασε, ας πούμε, όλους τους αντιμιλητηρία. Αυτό έχει Σαρδάμ. Αντιμιλητηρία. Όχι. Το μιλιτέρ τώρα, κατάλαβες. Όχι μιλιτέρ, αντί. Αντιμιλητηριαστικούς αγώνες, τέλος πάντων. Που είναι αντιμιλητηριαστής, ας πούμε. Κατά του στρατού, μωρή, και των στρατέων και των στολών και όλο αυτό. Α, εντάξει. Λοιπόν, τα ξέχασε όλα αυτά. Τώρα να πάει να ξεφτυλίσει και την εικόνα. Ξέρεις, το Μέγκα μετά από αυτό ξανασυζητάει να γυρίσει τις έρνες και πες με τον Αλέξη. Αχ, τέλειο. Οι έρνες ψευτιές ήταν αυτές. Καλά, αυτός ο κλατσομάς ο Λεβέντη τόσα χρόνια μας έπριζε τα παπάρια να μπει μέσα στη Βουλή να κάνει αράδι. Τώρα θα μας πρίζει και τα παπάρια για να ξαναβγεί από τη Βουλή. Αυτό που ήταν σήμερα να παραιτηθεί και τελικά δίνει και παράταση μέχρι να αποφασίσει ο Πάκης, που άμα πάρει την απόφαση που δεν θέλει ο Λεβέντης θα του κόψει και την καλημέρα. Δεν υπάρχει χειρότερο για τον Πάκη. Ο Πάκης ένα ρόλο έχει. Να είναι ο καλοχαιρέτας του Προεδρικού. Ένα ρόλο έχει. Η δουλειά του είναι αυτή. Να είναι ένα κέντρο χειραψίας. Να του κόψουν και τις καλημέρες. Του μειώνει τη δουλειά με έναν τρόπο. Στο κάτω-κάτω δηλαδή απέλησέ με κιόλας. Ένα θέμα είναι αυτό. Και ένα άλλο θέμα να περιμένουμε 30 μέρες θρίλερ. Θρίλερ να παραιτηθεί ο Λεβέντης. Όχι ρε που. Να αντέξω πω. Όχι κι αυτό. Και χωρίς να το έχει πει και εξωγήινο στο κάτω-κάτω. Ή τουλάχιστον στο κάτω-κάτω να πούμε στο Λεβέντη δύο πράγματα. Κάποια αρσενικά. Τυχαία εγώ ας πούμε. Κάποια αρσενικά αλφα γνήσια. Τυχαία εγώ ας πούμε. Πώς μιλάμε στις γυναίκες. Πώς εξηγούμε πράγματα που δεν ξέρει να εξηγήσει τη γυναίκα του αυτό. Λες να γίνει Δευτέρα και να πει ότι το είπε ο εξωγήινος να παραιτηθεί. Μπορεί ήταν εφελήν. Έγινε γλύφω με τη Νέα Δημοκρατία. Όσο μπορούμε. Όσο μπορούμε, να σου πω, αύριο μεθαύριο μπορεί να γίνει κυβέρνηση. Να έχουμε μια καλή σχέση με τους Σιριζέους, τα έχουμε σκατώσει, τους πήγαμε επί πακόλο. Δημοσιογράφοι, θα σας βάλει εκπροσώπους τύπου. Τι να κάνεις, δεν κατάλαβα, μόνο ο Ζούλας και Σπυράκη. Εμείς τόσα χρόνια στήριξη, ας πούμε. Τον καημένο τον Λεβέντη δεν τον. Ο Λεβέντης έπαιξε και έχασε. Το μόνο που πιστεύω ότι περιμένει να τα τεινάξει, του στείλετε κανένα στεφάνι στην κηδεία του. Ναι, ναι. Διάβια γενικώ, πω τι ψηφίζετε. Αυτό που λέμε πουλιά στον αέρα, βουλωμένο γράμμα. Όλες αυτές οι παροιμίες είστε εσείς. Έλα, Λουγκρίτο. Σε παρακαλώ να ανακαλέσεις. Θέλω συγγνώμη. Αλλιώς δικαστήριο για συκοφαντική δυσφήμιση. Αποφάσισε. Συγγνώμη, μωρή Λούγκα. Μπράβο. Θέλω κι εγώ να γίνω hashtag στο Twitter πετυχημένο. Συγγνώμη, Αποστόλη. Μόνο συγγνώμη, Άρη, για το πορτοσάλτε, δεν κατάλαβα. Πρέπει να μάθετε όλοι εσείς που γράφετε ασύστολα ότι δεν μπορείτε να συκοφαντείτε κάποιον με τον οποίο διαφωνείτε πολιτικά ή ιδεολογικά. Εντάξει. Συγγνώμη, Παλιολούγκρα, Αποστόλη. Να ανακαλέσεις. Αυτό που ερμηνεύω, Άρη, πορτοσάλτε, πρέπει να το δω λίγο. Άλλαξε ομάδα. Δεν ήμουνα. Τι δεν ήσουνα. Δεν ήσουν η ομάδα που παίρνει το πρωτάθλημα από το. Τα Χριστούγεννα. Μικρός, δεν ήξερα. Έχω σταματήσει να υποστηρίζω εταιρείες. Α, έλα ρε, το σταμάτησες. Ναι, ναι. Συγχαρητήρια. Μεγάλωσα αυτά, στο γυμνάσιο βέβαια. Θέλω να πω για το φλέγον θέμα των ημερών την αλλαγή στην ταυτότητα. Θεωρώ, φίλε μου, ότι είναι ανεπίτρεπτο, ενώ τα 15χρονα δεν έχουν καν δικαίωμα να βάλουν υπογραφή σε μία σύμβαση και να πάρουν μία μίζα, ρε παιδί μου, από τη Siemens, να μπορούν να αλλάξουν φύλο στα 15 στην ταυτότητα. Είναι ενώ στα 18 είναι πιο λογικό. Εντάξει, πες τα και αυτά. Στα 18 μπορείς να ψηφίσεις. Στα 18 είσαι όριμος, είσαι τέλος πάντων μεγάλος άνθρωπος, έχεις αλλάξει από 15. Ναι. Δεν σε έχει φάει μαγεία, δεν είσαι στο σπυράκι όλη την ώρα. Σωστά. Από το 18 και μετά μπορείς να ψηφίζεις τη Σπυράκη. Κατάλαβε, μην μείνεις και χωρίς Σπυράκη, γιατί πάει σύννεφο. Αυτό που πάει σύννεφο, το εργόχειρο, μετά να μπορείς να την ψηφίσεις και μια Σπυράκη. Μπορείς να ψηφίζεις ό,τι και να σου πουν οι εξωγήινοι. Σωστό. Η μαλακία είναι στο χέρι σου σε κάθε περίπτωση. Είτε κάνεις τη χειροτεχνία, είτε ψηφίζεις. Σωστό. Και στις δύο περιπτώσεις, Σπυράκη θα βγάλει κατά τον Κυριάκο. Το θερμόμετρο ανεβαίνει, ρίχτε τα χοντρά πορνό. Η εκκλησία μου διεμήνησε ότι δεν θέλει να παραιτηθώ. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Η εκκλησία του είπε να μην παραιτηθεί. Παλιότερα στον Πάνο Καμένο είχε πει η εκκλησία μη ρίξει την κυβέρνηση. Το γλιτώσαμε, δεν την έριξε την κυβέρνηση. Τώρα δεν ξέρουμε τι του είπε, δεν τη ρώτησε μάλλον και ο Καμένος στην εκκλησία, από ό,τι κατάλαβα, για να ψηλοψηφίσει τα διαφορετικά, στο σύνολο και στα άρθρα. Οπότε έχουμε θέματα διάφορα. Το θέμα είναι ότι η εκκλησία είπε στο Λεβέντη μην παραιτηθείς και μείνε. Πού όμως να μείνει? Σε ένα διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα, όπως μας έλεγε προχτές ο ίδιος ο Βασίλης Λεβέντης. Υπάρχει η απειλή εκ μέρους μου της παραίτησης από βουλευτή. Πάτε για παραίτηση τη Δευτέρα, στη Θεσσαλονίκη? Δεν ξέρω. Το αφήνετε ανοιχτό? Εγώ πάω για παραίτηση από αυτό το σάπιο και διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα. Δεν θέλω να αποτελώ μέρος ενός βρωμερού και διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος. Η Εκκλησία λοιπόν αναγκάζει εδώ ένα τέκνο της, ένα δούλο της Εκκλησίας, να μείνει στο σάπιο και διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα. Είναι και κόντρα βέβαια ο ρόλος, αλλά όμως θα το υποστεί ως γνήσιος και πολύ καλός χριστιανός. Κάνει πάντα αυτά τα πολύ δύσκολα που ζητάει η Εκκλησία και θα παραμείνει στο σάπιο και διεφθαρμένο τελικά πολιτικό σύστημα, χωρίς ο ίδιος να διαφθαρεί ούτε να σαπίσει, γιατί έχει πάει εκεί για να σώσει το σάπιο και διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα. Το έχει ζητήσει και η Εκκλησία. 2017, ξαναλέμε, έτσι λογική. Παρά το ότι είναι Λεβέντης, το θέμα δεν είναι ποιος τα λέει, που τα λέει για πολύ συγκεκριμένο σκοπό, εκχυδαίζοντας τα πάντα και ό,τι πιάνει στο στόμα του, αλλά και κάποιοι αρκετοί που τα πιστεύουν από κάτω και πορεύονται με αυτά. Η δολοφονία του δικηγόρου Ζαφυρόπουλου απασχολεί από προχθές και δικαίως την επικαιρότητα με διάφορους τρόπους, αλλά η καπηλεία που γίνεται με αφορμή τη δολοφονία δεν το περιμέναμε, έχει ξεφύγει λίγο η αλήθεια, γιατί όταν συμβαίνουν τέτοια περιμένουν όλοι πριν βγάλουν κάποια ανακοίνωση, κάποιο σχόλιο, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί πάντα τέτοιες περιπτώσεις έχουν βάθος αρκετό και χρειάζεται μια διερεύνηση πριν βιαστεί κάποιο να πει και να μιλήσει και με αφορμή τη συγκεκριμένη δολοφονία να μιλήσει για ένα εγκληματικό περιβάλλον σε όλη την Αθήνα, ένα Σικάγο που έχει γίνει όλη η Αθήνα, γιατί αυτό βλέπουμε και από κανάλια και από πολιτικές παρατάξεις. Βιάστηκαν πολύ γρήγορα να βγάλουν συμπέρασμα ότι με αφορμή μια δολοφονία όλα είναι μαύρα στην Αθήνα, κινδυνεύουμε να περπατήσουμε, κινδυνεύουμε να δολοφονηθούμε από ποιους δεν ξέρω. Και όχι μόνο αυτό, έβλεπα χθες βράδυ τηλεόραση του Sky, πρώτο θέμα ήταν δολοφονία του Ζαφυρόπουλου. Στο δελτίο δεύτερο θέμα που το συνδύασε κομψά με το πρώτο θέμα και ότι έχουμε γίνει Σικάγο και κινδυνεύουμε όλοι οι Αθηναίοι πολίτες επειδή κυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ, δεύτερο θέμα ήταν αυτό που θα ακούσετε τώρα. Ο πέπλος ανομίας στην Αθήνα επεκτείνεται, κυρίες και κύριοι, πέρα από το έγκλημα και τις εκρήξεις βίας. Μεγάλη έρευνα του ΣΚΑΙ καταγράφει ακόμα μία θλιβερή έκφανση της ανομίας. Αυτή της καθημερινότητας στους δρόμους, με τραγικά πολλές φορές αποτελέσματα. Δρόμοι παγίδες με πλήθος κακοτεχνιών και λυπής αστυνόμευση, σε συνδυασμό με κακή ή εγκληματική συμπεριφορά οδηγών που πιάνουν το τιμόνι μεθυσμένοι ή μιλούν στο κινητό αδιαφορώντας για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τους γύρω τους. Δηλαδή, έκφανση ανομίας σε συνέχεια της δολοφονίας Ζαφυρόπουλου είναι ο ΚΟΚ. Η μη τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και η κακοτεχνία στους δρόμους. Και η μεγάλη έρευνα που ακούστηκε ήταν η ρεπόρτερ που ρωτούσε τους οδηγούς: Βλέπετε τροχόνομο? Όχι, λέει ο άλλος, δεν βλέπουμε. Γιατί δεν φοράτε ζώνη, γιατί έχετε παρκάρει εδώ? Και όλο αυτό πακεταρίστηκε ως ένα πέπλο ανομίας σε όλη την πρωτεύουσα που ξεκινάει από δολοφονία δικηγόρου και φτάνει μέχρι τη Λακκούβα. Στο δρόμο όλα αυτά, ξαναλέω, 2017 φτιάχνονται από νοήμονες ανθρώπους και απευθύνονται σε νοήμονες ανθρώπους. Βάλτε το ερωτηματικό που θέλετε εσείς. Καλά, με αφορμή τη χθεσινή επέτειο της απελευθέρωσης, το παρατραβήξατε αυτή. Το πήγατε απέναντι, το κάνατε λάστιχο. Και εσύ και ο άλλος θα βγει. Το ΕΑΜ δεν έδιωξε το ΕΑΜ και η ΕΠΟΝ, τους Ναζί από την Ελλάδα. Για Τσίπουρα είσαι. Δηλαδή. Αυτό το βελουχιώτη τον έχετε κάνει λάστιχο. Για Τσίπουρα είσαι, που είσαι. Θα τον κάνετε Τσίπρα το δικά του βελουχιώτη. Δεν έχει μεζέ. Ζήτα μεζέ. Ζήτα μεζέ, γιατί πέφτει ατόφιο κάτω, κάνει ζημιά. Γάμι το τώρα. Ζήτα και μεζέ να σε πιάσει. Έλα. Στην Κρήτη, εγώ έμαθα ότι για να σε κρατήσουν οι Ρακές θέλει μακαρονάδα πριν. Τον έκανε Τσίπρα, ρε το. Φάει ένα μακαρόνι κάτι να σε κρατάει, γιατί η μαλακία πάει ασύστολα. Αυτά που του λέει. Έλα, γεια. Τώρα αυτό που παίζει στο ράδιο, που πήρατε να ευχαριστήσετε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είμαστε τίποτα γαϊδούρια. Καλά κάνατε, όχι, έτσι πρέπει. Αλλά θέλω να τους ευχαριστήσετε και εκ μέρους όλων των Ελλήνων του εξωτερικού. Α, ναι, εντάξει. Σας διασκεδάζουν εκεί έξω, στα ξένα που είστε. Ναι, πραγματικά. Πάνω που σκεφτόμαστε πόσο μας λείπει η Ελλάδα, μήπως να γυρίσουμε, μήπως δεν ξέρω εγώ τι. Λες, όχι, για κανένα λόγο, καλά είμαστε εδώ. Ξενιτιά, καλά είναι. Α, και κάτι ακόμα θέλω να σου πω. Για το φίλο μας τον Άδωνη. Φίλο μας δεν είναι, δεν ξέρω, δικός μου δεν είναι. Δεν ξέρω για σένα. Ένα πολύ ωραίο αντιγραφή σου λέω για την ατάκα που είπε για το ότι οι άθεοι δεν έχουν δικαίωμα να μιλάνε για την εκκλησία, πώς το είπε κάτι τέτοιο. Άρα με αυτό το σκεπτικό και οι straight δεν έχουν δικαίωμα να μιλάνε για τους γκέι. Εντάξει τώρα, άλλο αυτό. Τι άλλο αυτό. Δηλαδή με προβληματίζει, δηλαδή, γιατί αυτός έχει άποψη, ας πούμε, για την αλλαγή φύλου. Με βάζει σε προβληματισμούς. Δηλαδή, πώς άποψη πρέπει να έχει μόνο ο ένθεος για τα εκκλησιαστικά θέματα. Άρα για τα θέματα trans θα πρέπει να έχει άποψη ο trans. Άρα για να έχει άποψη ο Άδωνης, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν είμαστε σίγουροι για τον Άδωνη, όχι, δεν θα πρέπει να έχει γνώμη. Δεν ξέρω, πολλά ακούγονται και η φωνή σε υποψιάζει. Τέλος πάντων. Από πού παίρνεις? Από Μαδρίτη. Μωρή, αποσχίστηκαν οι άλλοι ακόμα. Το πήραν πίσω, ποιοτέψανε. Το πήραν πίσω, το πήραν πίσω. Ρε κότες. Εδώ έχει πέσει πολύ ξύλο. Εντάξει, τα βλέπω. Χωρίς το ξύλο δεν καταλαβαίνει. Αλλιώς πού να καταλάβει ο Ισπανός. Ναι, όπως και ο Έλληνας παλιότερα. Λοιπόν, εμένα να μου το θυμηθείς. Δεν ξεχνάω εύκολα. Το ξέρω, αλλά γι' αυτό το λέω. Επειδή εγώ ξεχνάω εύκολα, έχει παιχτεί τρελή φάση με το κούλι και τους εξωγήινους. Τι φάση έχει παιχτεί με τον κούλι? Θυμάσαι παλιά που λέγανε ότι εξωγήινοι. Δεν θυμάμαι, αλλά ξέρεις τι θυμάμαι. Τι, για πες. Θυμάμαι ένα σπίτι που γιατρεύε τη θλίψη. Στη γιωμένη τη σιωπή. Πω πω ρε μ***α, πάλι κουλτουργές θα παίζεις τώρα πάνω από το δικό μου. Τρύπες ρε φίλε, εντάξει. Εσύ με τι μεγάλωσες? Εγώ μεγάλωσα με τα X-Files, φίλε. Που λέγανε η αλήθεια είναι εκεί έξω. Εγώ μεγάλωσα με άλλο. Με τι? Η αλήθεια βρίσκεται στους X-Pistols. Η αλήθεια βρίσκεται στο λόγο του Θεού. Όχι πατέρα. Η αλήθεια βρίσκεται στους X-Pistols. Και. Α, καλά, κι αυτός 8, εντάξει. Λοιπόν, άκου να δεις. Παλιά ξέρεις τι λέγανε με τους εξωγήινους, έτσι, που τους παίρνανε. Τι? Τους βάζανε αυτό το anal probe. Anal probe. Ναι. Είναι τους κάποιο αντικείμενο του σεξ, αντιλαμβάνομαι. Μπράβο. Anal. Αυτό το anal που το είχατε στο χωριό σας, anal. Εμείς στο χωριό μας κάναμε anal. Κοίταξε να δεις, όπως το θέλεις. Δηλαδή, εντάξει, επειδή είσαι και λίγο χωριάτης εσύ τώρα, anal probe. Εντάξει, δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Ωραία. Παρ' όλα αυτά, τι σεξ το είναι αυτό, τι παιχνίδι του σεξ, με τι μοιάζει? Είναι εξωγήινο. Είναι εξωγήινο. Είναι η έκδοσή του, το λέμε κολοβυθόμετρο. Wow. Είναι unisex. Τελείως. Ναι. Τελείως. Δεν υπάρχει τίποτα. Οι εξωγήινοι δεν είναι σεξιστές, αγόρι μου. Οι εξωγήινοι είναι unisex. Τελείως. Δες τα αυτά, όχι και εμάς. Και το βάζανε αυτό το πράγμα και σε ψάχναν να δουν από πού έχει έρθει. Περιττό να σου πω ότι με το κούλι δεν έχουν βγάλει άκρη ακόμα. Φταίει η καταγωγή από τον πατέρα, φίλε. Αγνώστων λοιπόν στοιχείων ήταν το κούλι και το παρατήσανε, μα το στείλανε εδώ πέρα και τώρα θα το κάνουμε πρωθυπουργό. Δεν έχω αντίρρηση. Παρ' όλα αυτά, τέσσερα άσχετα με πρωθυπουργό και αυτά μπορεί να το χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε. Εννοείται. Τέλεια. Άμα είναι και λίγο Μερακλής. Ναι, για Μερακλήδες λέμε. Όχι για μένα, για κάτι φίλους από το χωριό. Προφανώς, δεν το συζητάμε τώρα. Εμείς είμαστε άντρες. Αυτό. Εκτός και να μας πούνε κάτι εξωγήινοι. Οκ. Άντρας μέχρι να στο πει ο εξωγήινος. Δεν είναι ομοφυλόφιλοι, είναι αρκετό ποσοστό. Είναι σε κάθε κοινωνία. Και έχω συνεργαστεί και φίλους έχω, εφόσον δεν προσβάλλουν τα χρηστά ήθη. Όμως πάντα τους λέω ότι είναι πάθος, είναι διαστροφή. Και οφείλουν να πατάξουν τα πάθη τους. Αν είχα ένα παιδί, λόγω χάρη, να είχε ένα τέτοιο πρόβλημα, θα του έλεγα προσπάθησε. Η Εκκλησία, η μετάνοια, σου δίνει ο Θεός, ο Χριστός ο ίδιος, δίνει τα εφόδια να αλλάξεις και να μετανοήσεις. Μάλιστα, Βασίλης Λεβέντης. Για όλα αυτά έχει και φίλους. Όπως ακούσατε, είναι η κλασική φράση που λέγεται: και φίλους έχω, αρκεί να είναι στα χρηστά ήθη. Αν δεν είναι στα χρηστά ήθη, δεν τους δέχεται. Και αν είχε ένα παιδί, θα του έλεγε αυτό. Βέβαια, μπορεί να πήγαινε το παιδί να του έλεγε: προσπάθησα, πατέρα. Αλλά μετά τι θα γίνει, δεν άλλαξε. Και ποια είναι το plan B, τι θα έλεγε μετά ο Βασίλης Λεβέντης ως πατέρα ενός ομοφυλόφιλου παιδιού που θεωρεί ότι πάσχει και έχει διαταραχή. Ενώ ο ίδιος ο Λεβέντης δεν έχει καμία απολύτως διαταραχή. Τον βλέπουμε χρόνια, τον παρακολουθούμε, είναι υγιέστατος. Είναι ο straight ακριβώς που πρέπει να είναι ο καθένας. Δίνει το παράδειγμα, φωτεινό παράδειγμα, και πορεύεται έτσι περήφανα στην ζωή. Αν μπείτε στο μετρό και βρείτε μια κυρία καλοβαλμένη να σας ζητάει κάτι, μην ταραχτείτε. Θα είστε υποψηφία σε επόμενες εκλογές στην Αλφαθήνας? Θα είμαι, ναι. Είναι τελειωμένο αυτό? Τελειωμένο. Έτσι. Μάλιστα, γιατί ακούγονται και γράφονται πολλά. Και να σας πω, κάντε μου μια χάρη και βρέστε μου κανένα σταυρό. Ναι, όχι. Εγώ διότι εγώ ανήκω στην κατηγορία των πολιτικών που δεν θεωρούν ότι ο κόσμος έχει καμιά υποχρέωση να τους ψηφίσει, οπότε βγαίνω και ζητάω σταυρό. Το σταυρό σας θέλει η Ντόρα Μπακογιάννη. Οπότε, αν μπείτε στο μετρό και δείτε μια κυρία καλοβαλμένη να κρατάει μια εφημερίδα και να λέει: δεν είμαι ζητιάνα, με έχει γράψει και η Απογευματινή, έτσι λέγανε παλιά, δεν υπάρχει πια. Το Έθνος με έχει γράψει. Είμαστε από καλή οικογένεια. Η ανάγκη μας έφερε εδώ να ζητήσουμε το σταυρό σας. Να ξέρετε, είναι η Ντόρα που ζητάει τον σταυρό. Επειδή το ζητήσατε, το ξανά να ακούσουμε για να προσέξετε λίγο τους στίχους, γιατί πάντα οι στίχοι έχουν μια σημασία στο τραγούδι. Δεύτερη φορά τώρα. Εκεί ψηλά στον Ημιτό υπάρχει ένα UFO και λέει πως να σας το πω, μου λέει να γίνω θηλυκό. Αν κι εγώ από παιδάκι είχα πάντα ένα μεράκι να έχω συντροφιά, ένα τέρι, λευτερία όχι λευτέρι, όμως εκεί στον Ημιτό το ούφο με λέγε γουρλό κι εγώ του είπα με καημό, ας γίνω πια πρωθυπουργό. Εκεί ψηλά, εκεί ψηλά, εκεί ψηλά στον Ημιτό αντίκρισα, αντίκρισα, αντίκρισα ένα UFO. Μάλιστα, με αυτά τα ωραία φτάνουμε στο τέλος. Και βλέπω εδώ τώρα μια είδηση. Αποσύρεται, λέει, από τη διεκδίκηση της αρχηγίας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ο Κωνσταντινόπουλος λόγω μηνίσκου. Όχι, περαστικά ο άνθρωπος, αλλά είναι αυτό λόγος. Το γράφει το TVXS. Το, ναι, μάλλον θα ισχύει. Μόλις το βλέπω εδώ στο διαδίκτυο. Σοβαρή εξέλιξη. Κατά την παράταξη είναι και η αποφάση των ηγετών. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Το τρίτο μέρος του λαού. Θα έχουμε καιρό να ασχοληθούμε με αυτά αύριο. Αμέσως μετά πάμε στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Ο Καμένος που βρίσκεται, θα μου πεις? Ξέρω εγώ, δεν ξέρω πού ντύνεται αυτό το καιρό. Σε κάνα βεστιάριο, yeah. Ξέρω εγώ. Αυτό που θα μάθει τον Τσίπρα να γράφει με το δεξί και τελικά αντί να το μάθει να γράφει με το δεξί, που δεν είναι και δύσκολο γιατί το έκανε από μόνος του, τον έμαθε να ξεκινήσει να φοράει στολές. Δεν αργεί που θα τον δούμε Κολομπίνα. Α, όχι, για στάσου. Όχι, Κολομπίνα της Μέρκελ τον έχουμε δει, λάθος. Δεν αργεί η ώρα που θα τον δούμε Ναύαρχο, κάτι. Ζωρό. Α, Ζωρό, ναι, ωραίο. Σούπερμαν. Η Ελ πάντως το πρωί έλεγε ότι ήταν υψηλού συμβολισμού η πτήση του πρωθυπουργού. Πολύ υψηλού. Υψηλού λόγω ύψου. Λόγω ύψου. Όχι άλλο. Ναι. Δεν με ήταν υποβρύχιο, θα ήταν χαμηλού, ξέρω εγώ. Ότι τσίσα οι Τούρκοι. Α, μαν, ο Τσίπρας στο Αιγαίο. Μαλάκα, τι γίνεται. Να οι Τούρκοι όλοι. Σου λέει δεν ξέρω να κάνουν παραβίαση. Τώρα μπορεί αυτό θα μας πληροφορήσει, βλαμμένος. Κατά λάθος, ξέρει τα όπλα. Θέλω να πείτε κάτι για το περιστατικό που έγινε χθες στα δικαστήρια Πειραιά με τον εργάτη που, έτσι όπως είχαν πάει και οι Ολυμπιακοί να συμπαρασταθούν στον Λούλο τους που χτυπούσε τον Βαζελάκο. Άλλος Καραγκιός και αυτός βέβαια που πήγε με την μπλούζα στο Καρεσκάκι. Να το πούμε κι αυτό, Σαν να έγραφε μπλουζάκι, ήρθα πλακώστε με. Να το πούμε κι αυτό, δεν πας στο Καρεσκάκι με μπλούζα Παναθηναϊκού, έτσι. Δηλαδή είναι αυτό που παθαίνουν δυστυχώς οι Χρυσαυγίτες. Πάει ο άλλος ντυμένος Πακιστανός. Πού πας, βρε αγάπη μου. Έλα, δεν είναι το. Είναι σαν να σου λέει δίρε με. Πακιστανός τώρα στον ασπρόπυργο. Γάμισε μας ότι φταίει ο Χρυσαυγίτης. Του λέει ο Πακιστανός, πάσε μου τα μούτρα. Φαίνεται. Ίδιο είναι. Δεν θέλω να πω κάτι τώρα, επειδή έλεγες για Ολυμπιακούς και εγώ είπα για Χρυσαυγίτες, δεν εννοώ τίποτα. Και ας πω κάτι, όλες οι ομάδες έχουν ούνους. Έλα, προφανώς δεν είπαμε ότι όλοι είναι ούνοι, ούτε είναι όλοι Χρυσαυγίτες. Αλλά ακού, μέσα σε 300 προς άλλη ομάδα θα βρισκόντουσαν 200 να πούνε κάτσε ρε, τι χτυπάτε ρε τον άνθρωπο, τι αυτό ο ξένος. Εγώ το έχω πει αυτό πολλές φορές. Θα βρεθήκανε, απλά είναι σαν λυθύρα. Όχι, εγώ σου λέω ότι ήταν 300 άτομα. Πάμε μία φορά και το προκαλώ σε πολλούς στην εξέδρα του Ατρόμητου, τη ΣΑΕ, του Ηρακλή και να αρχίσω εγώ να φωνάω. φωνάζω σε έναν μαύρο αντίπαλο, πώς έτσι ρε Αράπη, πώς έτσι ρε πήθηκε. Θα με πλακώσουν στο ξύλο. Δεν θα περάσει στον Ολυμπιακό, δυστυχώς αυτό περνάει. Σε πήρα σχετικά με το βίντεο με το παιδί εκεί στο Καραϊσκάκι που το χτυπήσανε. Το παιδί με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκι. Ναι, ναι, ναι, όχι να το λέμε όπως είναι. Το παιδί που πήγε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού να προκαλέσει με στο Καραϊσκάκι και οι Ούγγανοι βέβαια πάντα πρόθυμοι να δίνουν όποιον. Εντάξει, εκείνη τη μέρα ήταν Εθνική Ελλάδα, δεν ήταν Καραϊσκάκι. Κακώς το. Α, ναι, σωστά τέριαζε η μπλούζα του Παναθηναϊκού, έχει δίκιο. Δηλαδή, άμα φόραγε με μπλούζα τη Μάντσεστερ, τι έπρεπε δηλαδή να τον η Λιβερπουλιανή. Α, ναι, το ίδιο είναι, έχει δίκιο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα τώρα τα λέμε να στείλουμε στο παιδί περαστικά. Εντάξει, περαστικά σε αυτόν και εγκεφαλικά που είχε το μυαλό να πάει με τη φανέλα του Παναθηναϊκού Καραϊσκάκη και περαστικά εγκεφαλικά και στους άλλους τους Ούνους βέβαια. Εννοείται. Τους Ούγγανους που δεν περιμένεις και κάτι άλλο εκεί ότι θα υπάρχει. Αυτά τα πράγματα είναι καταδικαστέα. Το ποδόσφαιρο είναι ωραίο. Παιδί μου, πού βλέπεις μπάλα εσύ, σε ποια χώρα, πού είναι ωραίο το ποδόσφαιρο. Στην Αγγλία νομίζω. Εσύ. Α, στην Αγγλία μπορεί να είναι ωραίο, δεν ξέρω. Άμα είναι ωραίο το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, άμα εσένα αρέσει, εμένα μου περισσεύει τώρα μεταξύ μας που εγώ δεν βλέπω. Αλλά άμα εσύ το γουστάρει και λες μαλάκα, τι ματσάρα είναι αυτή σήμερα. Κάθε Κυριακή τέτοιο ποιοτικό ποδόσφαιρο έχω να δω. Δεν ξέρω, μήπως είπε κανένας εξωγήινος να βάλει την μπλούζα του Παναθηναϊκού, έτσι να το. Μπορεί, μπορεί. Γιατί το πειράζετε, ρε το. Γιατί ένας εξωγήινος μου είπε να απολύσω όλους τους δημοσίους. Και το έκανα. Γι' αυτό γιατί, τι γιατί. Αφού του το είπε ο εξωγήινος. Ένας εξωγήινος άλλος του είπε να κάνουν οι καθαρίστριες δικές τους εταιρείες. Το έκανε. Του έχει σπάσει τα αρχεία ο εξωγήινος. Του λέει διάφορα. Ένας εξωγήινος μου είπε να πάρω ακροδεξιού στο κόμμα. Πήρα, δεν ακούγεται αυτή η φωνή. Το BBBBB. Στο διάλο, και γέμισε το κόμμα ακροδεξιού. Τι να κάνει. Να μην πειράζετε το ορφανό. Εδώ πέρα υπάρχει κόσμο που πίστεψε τον Καλαμούκι ότι αν οριμάσουν οι συνθήκες και έρθουν στα πράγματα. Παίρνει το κοριτσάκι στο Ζάρα ίδιο μισθό με τον Καλαμούκι. Όσο για αυτή την κολόγρια από την Τρίπολη, από την Αρκαδία που είναι η καταγωγή μου, μπορεί ο Λαγιώτης το 80 δεν σου φτιάξε τον δρόμο. Από τον Κολοσσούρτη θα πήγαινες που βρίζεις τους πολιτικούς. Μην πω για τη Μαλακάσα, ε. Η γέφυρα της Μαλακάσας τώρα. Όχι της Τσακώνας, συγγνώμη. Μην πω για τη γέφυρα της Τσακώνας. Γιατί και στη Μαλακάσα το ίδιο έγινε, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Πες για τη γέφυρα της Τσακώνας που πάνε γύρω. Βέβαια έπεσε εκείνη η γέφυρα του Πασόκ της Τσακώνας έπεσε. Αλλά τέλος πάντων. Παρόλα αυτά, αν δεν υπήρχε το όραμα. Σημίτη και τον λοιπόν τότε. Για τη γέφυρα της Τσακώνας θα πηγαίναμε γύρω-γύρω το βουνό για να πάμε Καλαμάτα. Κύριε Πρόεδρε, δικοί σας οπαδοί μου τηλεφωνούν και μου λένε να μην παραιτηθείτε. Μου τηλεφωνούν και μου λένε εδώ στα μηνύματα, πες στον Πρόεδρο να μην φύγει. Ψυχραιμία! Νεκροψία! Πες στον Πρόεδρο να μην φύγει. Το θερμόμετρο ανεβαίνει, ρίχτε τα χοντρά πορνό. Ο μπάφος είναι καλό πράγμα. Τζάμπα πράγμα οι παρεστήσεις, τελειωμένες οι αισθήσεις, στο μπορτέλο το κοινό. Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο. Ανέβηκε στον Ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος. Λείπει, λείπει το γαμπότη, λείπει το ρε πατριώτη. Είναι καθήκον και πατριωτικό και δημοκρατικό, όπως θέλετε, πείτε το. Λείπει το ρε πατριώτη, έξοδος με κοιμωνό. Συνιεχάου. Μάτια βλέπει, δεν αγγίζει, αυνανίζεται, αυνανίζει. Φιλοκαλούμεν μετευτελίας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας. Του αιώνα το κενό, ανησυχία καμία, ψυχραιμία, να δείξει νεκροψία.